ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल का विषय था सेवा और साधना। तो हम क्यों सेवा है? हम जब सेवा बोलते हैं हम भगवान की सेवा, यही तात्पर्य रखते हैं ये सेवा शब्द में। तो इसके पहले एक प्रश्न करना है, मतलब सेवा और साधना कैसे करना है, कैसे बैलेंस रखना है, ज्यादा सेवा करना है या ज्यादा साधना करना है। तो इसके पहले अस्वस्थ होना चाहिए कि जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो किस लिए हम भगवान की सेवा करेंगे और साधना करेंगे, किस लिए हम प्रयास करेंगे आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो पहले समझना चाहिए कि इस जीवन क्षणिक है और जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख के लिए, फिर भी हम अनेक प्रकार के दुख मिलते। तो पहले जगत की स्थिति को देखना चाहिए और इस विचार करना चाहिए कि जगत दुखमय है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि भौतिक जगत दुखमय है। तो ये एक सांप्रदायिक विश्वास का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम गर्व से कहो हम हिंदू है इसलिए हमें भगवद गीता में विश्वास है और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जगत दुखमय है। ये हिंदू फिलॉसफी नहीं है। क्रिश्चियनों के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए, मुस्लिम के लिए, नास्तिकों के लिए भी जगत दुखमय है। ये हिंदू विचार या हिंदू मत नहीं है, यही सत्य कथा है कि जगत दुखमय है। तो फिर अगला प्रश्न होगा क्यों क्यों ऐसा होता है, या इसको समझ के कि जगत दुखमय है हम और क्या कर सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं दुखमय स्थिति को भोग करना और उससे थोड़ा सा सुख निकालना, वो भी संभव है। जगत दुखमय है जो ठीक है, जितने भी संभव हो मैं प्रयास करूंगा सुख भोग करना, तो फिर भी जगत दुखमय है। और जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख के लिए तो इतना सा दुख बढ़ते है। एक विचार है, आप विचार किसी, तो इस शरीर से हम कितने सुख मिल सकते हैं? दैहिक सुख क्या है और इंद्रिय सुख, तो जीवा से हम कितना सुख मिल सकते हैं? गुलाब जामुन, खीर, रोटली, ये सबों से जीवा का सुख मिलते हैं। तो लेकिन हम कितने सुख मिल सकते हैं? तो अगर हम गुलाब जामुन का स्वाद अच्छा लगते है, तो अगर कोई सुझाव करते तो ठीक है, तो मैं तुमको 500 गुलाब जामुन दे तू सब था एक साथ। तो पहला दूसरा तीसरा से कुछ सुख मिलते, फिर उसके बाद भूख जाते हैं और उसके बाद दस बारह के बाद तेरह चौदह तो फिर अगला गुलाब जामुन देखने से तो सुख नहीं मिलेगा। तो नहीं नहीं नहीं मुझको और नहीं नहीं नहीं नहीं और 485 है सब खाना पड़े तो फिर वो सुख नहीं होगा। तो ऐसे ही शरीर से ही हम कुछ सुख मिल सकते। सबसे बड़ा दैहिक सुख है मैथुन का सुख, यही शास्त्रीय उक्ति, लेकिन वो सुख क्षणिक है। हम हमेशा दैहिक सुख नहीं मिल सकते। विपुल दैहिक सुख क्या है? कस जीवा का सुख, पेट का सुख और उपस अर्थात लिंग का सुख, ये तीन इंद्रियों से विपुल सुख मिल सकते लेकिन बहुत थोड़ा समय। लेकिन इस शरीर से दर्द हम बहुत ज्यादा समय अनुभव कर सकते। मेरा एक गुरु भाई और इनकी पत्नी जो मेरी शिष्या है, ये दोनों एक्सीडेंट में थे, बहुत सीरियस, और वे अभी 8 महीना हो गया, और पूरा 8 महीना में विपुल दैहिक दर्द मिले। तो दैहिक सुख तो 8 महीना व्यापी दैहिक सुख नहीं मिल सकता किसी का इंद्रिया का, लेकिन दर्द सेकंड पर सेकंड, दिन पर दिन सदैव नरक जैसे, नरक अनुभव जैसे दर्द का अनुभव किया। तो यदि हम प्रस्ताव करेंगे कि तो ठीक है बहुत दुख है जगत में, लेकिन हम ऐसा व्यवस्था करेंगे जिससे हम दुख नहीं मिलेंगे, हम ज्यादा सुख मिलेंगे, और कुछ दुख साथ में होने के पर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हम ज्यादा सुख मिलेंगे, वो भी संभव नहीं है क्योंकि हम विधाता नहीं है। हम प्रयास कर सकते, सब प्राणी प्रयास कर सकते, सभी प्राणी सब बद्ध जीव का यही गलत फहमी है कि हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे हम सुख मिलेंगे, लेकिन सुख नहीं मिलते। तो यदि हम सुख मिलेंगे कुछ सुख मिलना अगर हो, अगर हम गरीब नहीं हो, धनी हो, अगर क्या हमारी स्वस्थ अच्छी हो, अगर पति या पत्नी से संबंध अच्छा हो, तो सब कुछ अच्छा होने के पर तो मृत्यु आएगा, मृत्यु सर्वहराश्चाह, और सब और वो है जो बोला वो भी दुर्लभ। तो ज्यादा लोग तो धनी नहीं है, ज्यादा लोग तो इस खास आधुनिक युग में ज्यादा लोग तो जितने भी पैसा मिलते वो तो बहुत मेहनत करने से, बहुत संघर्ष से मिलते। तो और आजकल बहुत साधारण है कि पति पत्नी में अच्छा मिलने हो, और ज्यादा लोग की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, तो ये सब अच्छा होने के पर स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, तो फिर भी मृत्यु आएगा। और वो स्थिति जो अभी अच्छी है तो एक सेकंड में तो बिल्कुल खराब हो सकते, जैसे वो बोला नहीं कि वो मेरे गुरु भाई और उनकी पत्नी तो एक्सीडेंट में थे, तो एक सेकंड में हमारी पूरी स्थिति परिवर्तित हो सकती, तो कोई भरोसा नहीं भविष्य में क्या हो। तो इसलिए इस विचार की मैं ऐसे काम करूंगा जिससे मैं सुखी होऊंगा, ये मूर्ख का विचार। लेकिन सब ऐसा विचार करते हैं, जो सब मूर्ख ही है, ये मूर्ख का जगत है। सब ये PhD नोबेल पुरस्कार प्राप्त आइंस्टाइन सब मूर्ख, क्योंकि जीवन का क्या उद्देश्य है तो नहीं समझते। और ज्यादा लोग जो धार्मिक है वे भी मूर्ख है, क्योंकि धर्म साधन करते है किस लिए, जिससे वे भगवान की कृपा से कुछ सुविधा मिलेंगे जिससे भौतिक जगत में सुखी रह सकते, या भगवान से ऐसा वर मिलना चाहते है जिससे वे स्वर्ग जाएंगे और वहां पर इंद्रिय सुख भोग करेंगे। तो ये सब मूर्खों का विचार है। तो पहले देखना चाहिए कि जगत दुखमय है तो क्यों दुखमय है, इसको समझना चाहिए। हम क्यों सदैव दुख मिलते हैं, हमारी इच्छा है सुखी होना लेकिन हम दुख मिलते हैं, ऐसा होते है क्यों, तो इसको पहले समझना चाहिए। वो एक कथा बाकी है कि जो देखते ही जगह दुखमय है तो ज्यादा लोग वही नहीं देखते, ज्यादा लोग तो पशु जानवर जैसे जीवन व्यतीत करते और कभी भी नहीं सोचते कि हम किस लिए है, हम क्या करते हैं, खाना पीना सोना और सब कुछ करते हैं पशुओं के, कभी भी विचार नहीं करते जीवन का क्या उद्देश्य है। तो जो देखते ही जगत दुखमय है और सब कुछ दुखमय है, तो इसको देखने से विचार करने से और एक प्रकार का रिस्पॉन्स है वही सुइसाइड। सब कुछ दुखमय है तो इस दुख से बचाने का एक ही उपाय है सुइसाइड, आत्महत्या। दो प्रकार की आत्महत्या है, देह निज देह का संहार करना, हत्या करना। लेकिन इससे कुछ फायदे नहीं होते क्योंकि केवल देह का अंत होते हैं लेकिन आत्मा रहते हैं, और वो पाप का फल, आत्मा हत्या करने का फल वो ही पाप है। और उसका फल है कि जो सुइसाइड करते हैं भूत के रूप में रहते, भूत की स्थिति मिलते। तो प्रॉब्लम है कि जगत दुखमय है लेकिन आत्महत्या वो कोई समाधान है। और दूसरे प्रकार की आत्महत्या है आध्यात्मिक आत्महत्या। इसका क्या अर्थ है कि ऐसे विचार करने की जगत दुखमय है तो ठीक है, मैं सभी इंद्रियों का क्रियाकलाप बंद करूंगा और ऐसे ही निर्विशेष ज्योति में लीन हो जाऊंगा और इस प्रकार मेरी व्यक्तित्व बंद करूंगा और मैं परम सत्य के साथ लीन हो जाओ। तो ये ही आध्यात्मिक आत्महत्या है, ये पूरा आध्यात्मिक नहीं है, यही मायावादी निर्विशेषवादी अद्वैतवादी का प्रयास है। वे सही देखते हैं कि जगत धूपमय है, लेकिन उनका समाधान ओरिजिनल समस्या से और भी कड़क है, तो पहले देखना चाहिए कि जगत धूपमय है, फिर ऐसा होते ही क्यों समझना चाहिए, ऐसा होते क्यों। तो इसके बारे में बहुत दार्शनिक के बहुत वाद है, बहुत राय है। हम शास्त्र से खास भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से यही तथ्य मिलता है कि हम इस दुखमय स्थिति में है, उसका कारण क्या है, हमारा स्वयं का दोष। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिमुख अथे माया तारे देव संसार दुख, कृष्ण बहिमुख हो या भोगवंशक खरे निकटस्था माया तारे जपटी अधरे, क्योंकि हम कृष्ण को भूल किए, क्योंकि हम कृष्ण को द्वेष किए, इसलिए हम संसार में है, हम भौतिक भौतिक इंद्रिय सुख चाहते हैं। वो भौतिक इंद्रिय सुख क्या है, वो हमारा मूल स्वभाव कृष्ण सेवा सुख, वही अनुभव करना, कृष्ण सेवा करना और उससे सुख प्राप्त करना, वो मूल स्वभाव कि मैं कृष्ण दास हूं, उसका परिणाम है ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं जगत का केंद्र हूं और इसलिए मेरा इंद्रिय सुख वही जीवन का तात्पर्य है। तो समझना चाहिए कि मेरा आपन दोष मैं इस भौतिक जगत में हूं और मैं आत्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और वो शुद्ध कृष्ण सेवा करने से सब भौतिक समस्याओं एक साथ समाधित होती है, क्योंकि सब भौतिक समस्याओं का एक मूल कारण है भगवान कृष्ण को भूल करना, और इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो किस लिए करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं, चतुर्विध खस चार प्रकार के व्यक्ति आते हैं कृष्ण भक्ति में। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भगवता शब्द। चार प्रकार के व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आते हैं, एक है अर्थ अर्थात दुखी, मैं दुखी हूं हे भगवान मुझको बचाए ये सब दुखों से, और अर्थार्थी तो धन संपत्ति पैसे भगवान से मांगते, वो व्यक्ति भी भक्ति में आते हैं। लेकिन जो भगवान के पास आते हैं और भक्ति करते हैं, वो भक्ति तो सही भक्ति नहीं है। ये भक्ति का आरंभ हो सकते लेकिन वो वास्तविक भक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद का विचार था कि उस प्रकार की भक्ति, हे भगवान, मैं आपकी सेवा करता हूँ और विनिमय में आप मुझको ज्यादा पैसे दो या मेरे सब समस्याओं का समाधान करो। यही भक्ति नहीं है, यही व्यापार है। मैं कुछ करता हूँ और विनिमय में तुम मेरे लिए कुछ करो। ये भक्ति का मतलब भगवान का सुख के लिए सब कुछ करना और मेरा सुख, इसलिए मैं भगवान की सेवा करता हूँ जिससे भगवान का आशीर्वाद से मेरा सुख बढ़ेगा और मेरा दुख का हटाना होगा। वो भक्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार लोग का भक्ति में प्रवेश हो सकते, लेकिन वो सही भक्ति नहीं है। तो अर्थ जिज्ञासु और एक प्रकार का व्यक्ति है, तो भक्तिमान नहीं है, लेकिन क्या है इस भक्ति, उसमें क्या है तो जाना चाहते। और इस प्रकार चूंकि कृष्ण सर्व आकर्षक, भगवान कृष्ण अति मधुर है, इसलिए तो कृष्ण के बारे में पता मिल के जिज्ञासु वो व्यक्ति भी भक्ति में प्रवेश कर सकते। और एक प्रकार है ज्ञानी, जो शुरुआत से समझते कि भगवान कृष्ण वे ही आराध्य है और इसलिए मेरा कर्तव्य है उनकी आराधना करना। बहुनाम जन्म नाम थे ज्ञान बांग मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। उस प्रकार का व्यक्ति सुदुर्लभ, अति दुर्लभ। ज्यादा लोग तो भक्ति में नहीं आते है, तो पूरा तत्व ज्ञान विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष करके कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, तो बहुत कम लोग उस प्रकार आते हैं। ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि दुखी है, तो शुरुआत में आते हैं क्योंकि दुखी है। कीर्ति आप ऐसे थे, अभी दुखी है या सुखी है कृष्ण भक्ति में? आशा है आप सुखी है, नहीं तो आप क्या करते हैं इस भक्ति लाइन में? अभी तो कीर्तन के है ना, उससे क्या सुख या दुख में सुख? और किस प्रकार का सुख? आइसक्रीम खाना उस प्रकार का सुख नहीं, दिव्य सुख। तो चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो कैसे भगवान के पास आते हैं? जो सुभाग्यवान है साधु संग मिलते। तो किस प्रकार का संघ हम मिलते हैं? जब वो धार्य स्फूर्ति होती है कि मुझे आध्यात्मिक लाइन में जानना चाहिए, तो जब वो प्रेरणा होती है तो हम क्या करेंगे? तो साधु जन के पास जाएंगे या कुछ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, तो कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम खोज करते। तो यदि इस अवस्था में जब हम दुखी है और आध्यात्मिक समाधान को अन्वेषण करते हैं, तो उस समय किस प्रकार का साधु संघ हम मिलते हैं या किस प्रकार की पुस्तक हम पढ़ते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो यदि हम एक ढोंगी का संग मिलेंगे तो हम सही मार्गदर्शन नहीं मिलेंगे या यदि हम एक मायावादी या असत्यवादी या साधु का वेश में राक्षस का पुस्तक मिलेंगे हम वास्तव मार्गदर्शन नहीं मिलेंगे। ऐसे है बहुत लोग एक्चुअली जो कृष्ण भक्ति में आए थे तो पहले वो कृष्ण भक्ति आने के पहले अलग अलग आश्रम गए थे और अलग अलग साधु के पास गए थे वाला दूसरी दूसरी पुस्तक पढ़ ली लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। ऐसे प्रभु जो कुछ महीना या कुछ साल एक लाइन में था फिर भी संतुष्ट नहीं था तो ठीक है मैं थोड़ी सी भक्ति करता हूँ और कुछ मंत्र जाप करता हूँ कुछ ध्यान करता हूँ तो फिर भी लगते ही जो करता हूँ वो बिल्कुल सही नहीं है। तो जो भगवान है भगवान की कृपा से सही मार्गदर्शन मिलते है। इता भ्रमंड भरे अनंत जीवगन चौरासी लाख के योनिते करे ये भ्रमण यही हमारा हाल है। इस ब्रह्मांड में असंख्य जीवगण और सब भ्रमण करते कैसे भ्रमण करते एक शरीर से दूसरे शरीर चौरासी लाख की जीव जाति है और हम एक से दूसरा दूसरे से तीसरा और ऐसे 84 लाख जीव जाति में हम भ्रमण करते हैं। कभी कभी स्वर्ग जाते हैं कभी कभी नरक जाते हैं और ऐसे अप डाउन करते हैं भ्रमण। तो इस प्रकार भ्रमण भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो अति अति भाग्यवान है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से साधु वास्तव साधु का संग मिलते हैं और वो भक्ति लता बीज एक उपमा है या उदाहरण वो साधु वो दुखी बद्ध जीव का हृदय में भक्ति लता का बीज लगाते हैं। तो जिनका भाग्य है साधु संग मिलते और वास्तविक कृष्ण भक्ति मिलते हैं। तो हम सुना है गुरु कृपा ही केवलम तो ये सही है लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि यदि हम गुरु की कृपा मिलती है हमको और कुछ करना तो नहीं है ऐसा नहीं है। तो ठीक है मैं गुरु की कृपा मिली और अभी मेरा और कुछ काम नहीं है क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम तो इस फलांग पर मैं आराम करूंगा और ऐसे ही गुरु मुझको आशीर्वाद देंगे और ऐसे मेरा सब कुछ होते नहीं। गुरु की कृपा का मतलब हमको भक्ति उपदेश दे लेकिन भक्ति का क्या मतलब है भक्ति का मतलब कृष्ण सेवा भावयुक्त सेवा और सेवा का मतलब क्रिया कुछ करना चाहिए। गुरु कृपा ही केवल हम इसका अर्थ है नहीं है कि हमारा कुछ नहीं करना इसका मतलब है कि गुरु कृपा के बिना हम सही मार्ग नहीं मिल सकते। तो सही मार्ग है भक्ति मार्ग और भक्ति का मतलब सेवा तो हमको बहुत कुछ करना है, सेवा करना है, साधना करना है, नाला करना है। भक्ति तो आलसी लोग के लिए नहीं है, सदैव सक्रिय होना चाहिए। एक प्रकार के आध्यात्मिक वादी है उद्यानी है, एक जगह पर बैठ के आसन पर योगासन ध्यान करते हैं, लेकिन भक्ति जीवन में उद्यान होते हैं, उन मन में भगवान का स्मरण करना है। लेकिन ये भक्ति में ध्यान जो है वो सक्रिय ध्यान, हमारा केवल बैठना नहीं है, भगवान की सेवा करना चाहिए। सब इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना वो ही भक्ति है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? भक्ति है सभी इंद्रियों, इंद्रिया का स्वामी अर्थात ऋषिकेश गोविंद कृष्ण, उनकी सेवा में लगाना। तो हम भक्ति में कैसे प्रगत हो सकते? कैसे हम तुरंत ही प्रगत हो सकते? तो इस प्रश्न का कही उत्तर है साधु संग, वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम साधु संग नहीं मिलते हैं तो हम कैसे मालूम पड़ेंगे, तो कैसे भक्ति करने, कैसे प्रेरणा मिलेंगे शुद्ध भक्ति करने के लिए? और शुद्ध भक्ति क्या है हम कैसे समझ लेंगे? तो साधु संग करना चाहिए, साधु जन से हम स्पष्ट धारणा में लेंगे भक्ति क्या है। भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्य नावृतम आमचूर्ण कृष्ण अनुशील भक्ति, यही भक्ति है। अन्य अभिलाष शून्य होने का प्रयास और सब कार्य जो हम करते हैं वो अनुकूल रूप कृष्ण की सेवा में करना है, तो यही अनुशीलन, यही साधना है उत्तम भक्ति, यही सही भक्ति। सवाई पुंसंग फलो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजय अहैतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो ऐसे शास्त्र में भक्ति की कही परिभाषा है, तो सबका एक ही तात्पर्य है, समन्वय है, तो विरोधी वाक्य नहीं है। तो परम धर्म, सब जीव का परम धर्म यही है अधोक्षज अर्थात अप्राकृत भगवान। तो अधोक्षत शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान त्रिगुणों के अतीत है, वे संपूर्ण सच्चिद आनंदमय है। तो उनकी भक्ति करना और वो भक्ति अहैतुकी अर्थात भौतिक स्वार्थ की इच्छा से बिना होना चाहिए और अप्रतिहत अर्थात सदैव भक्ति करना चाहिए। नहीं है कि हम हफ्ते में एक बार मंदिर रहते हैं, तो कम से कम मंदिर में एक बार हफ्ते में आना चाहिए कम से कम। अच्छा है जो मंदिर के पास रहते हैं तो हर रोज आना चाहिए, श्रीमद् भागवत क्लास सुनो, भगवत गीता क्लास सुनो, नहीं तो हमारा भक्ति जीवन कैसे हो? हम शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब बड़ी बड़ी कथा बोलते हैं, लेकिन कैसे मिलते? अनुशीलन, कृष्णानुशीलन। अनुशीलन का मतलब अभ्यास। तो अब अगर अभ्यास नहीं करना है तो कैसे भक्ति होगी? तो इसलिए ये मंदिर ही है, तो सबका आना चाहिए। जितने भी संभव हो तो इतना यहाँ आना अच्छा हो। ये सब आरती, दर्शन, कीर्तन, प्रसाद वितरण, भागवत क्लास, गीता क्लास, ये सब व्यवस्थे किससे, जिससे जो भक्ति मार्ग में आया है, जिससे उनकी भक्ति प्रगति होगी, और नहीं जानने से कैसी प्रगति होगी, तो करना चाहिए। तो अप्रतिहता का मतलब सदैव और असंख्य विघ्न होने के पर हमारा संकल्प कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति करना, शरणागत भक्ति करना, तो हम उससे कभी भी च्युत नहीं होंगे। तो ये अप्रतिहता, ये शब्द का मतलब कि असंख्य दिक्कत में होने के पर हम कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ेंगे। और दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति लाइन में आते हैं फिर भगवान स्वयं हम आते हैं और हमको चमर सेवा करते, ऐसा नहीं होता। भगवान हमको बहुत परीक्षा देंगे कि हम गंभीरता से भक्ति करते हैं या खाली भगवान के भगवान से कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए हम क्या सिंसियर है कि नहीं, भगवान परीक्षा करते। कस कलि युग में श्री भक्ति मार्ग है हा कंठ का कोटि रुद्ध, इस कलि युग में भक्ति पंथा कोटि कंठ से कंठ कंठक कंठक क्या बोलते हैं हिंदी में कंठक खटा कंठ, तो इसका मतलब बहुत विघ्न है, बहुत कठिनाई हो सकती, बहुत से नवीन भक्त पूछते हैं कि मैं भक्ति में आया हूं और जैसा कठिनाई मिलती हूं, ऐसा होते क्यों, भगवान मुझको अनुग्रह नहीं करते, तो यही भगवान का अनुग्रह यही समझना चाहिए, अनुग्रह विघ्न का रूप में आते जिससे हम भक्ति में मजबूत हो सकते। जैसे वो क्या बोलते हैं एथलीट स्पोर्ट्समैन जो जो ज्यादा वजन क्या बोलते हैं उठाते हैं तो वेट लिफ्टर तो वो कठिन है, सहज नहीं है, लेकिन उससे उसका शारीरिक बल बढ़ते हैं। तो इस प्रकार विघ्न ग्रहण करने से भक्ति में हम भक्ति में प्रवीण होते हैं और भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलते हैं। तो साधु संग करना चाहिए और इस प्रकार हम समझ सकते क्योंकि ये क्या हो रहा है भक्ति जीवन। तो इस मनुष्य लोक में संसार में असंख्य कठिनाई है, तो कैसे यही सब ग्रहण करना है भक्ति में, और कैसे बहुत कठिनाई के बीच में हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए साधु संग करना चाहिए, साधु जन हमको सलाह दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो ऐसे करो वैसे करो, ये सब दिक्कत को सहनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश थोड़ी व सहिष्णुना, तो ऐसे ही साधु संग करना चाहिए। भक्ति में साधु संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधु जन से श्रवण करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और यदि हम साधु संग करेंगे तो अवश्य हम कीर्तन भी करेंगे, क्योंकि साधु जन तो कीर्तन के बिना और कुछ नहीं करते। साधु जन सदैव सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करते हैं साधु जन, सदैव भगवान की महिमा का विस्तार करने के लिए व्यस्त रहते हैं भगवान की सेवा में। तो पहले विचार करने चाहिए, जगत दुग्मय है, क्यों दुग्मय है? यदि हम एक वास्तव एक या एक से ज्यादा वास्तव साधु जन की संगति मिलते हैं, यही प्रश्न का उत्तर हम मिल सकते कि हम इस दुग्मय अवस्था में है, हमारा अपना दोष से हम फिर भगवान की सेवा में युक्त हो सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं, यदि हम साधना भक्ति मार्ग ग्रहण करेंगे और साधु जन का मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति मार्ग पर जाना चाहिए और इस प्रकार हम सुरक्षित होंगे इस असंख्य विपत्तिमय दुग्मय जगत में। यदि हम साधु जन के शरण में रहेंगे तो हम असंख्य कठिनाई के बीच में होने के पर आसानी से कृष्ण भक्ति मार्ग पर प्रगत हो सकते हैं और धीरे धीरे साधना करने से हम भाव भक्ति स्तर में पहुंचेंगे और फिर वो भाव जब पूरा पक्का हो उसका अंतिम फल चरम फल होगा प्रेम भक्ति प्राप्ति। प्रेम भक्ति का मतलब पूरी प्रेम भावना से सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त होना, यही भक्ति का चरम फल है। पहले साधना करना है, उससे रुचि मिलते हैं और इससे प्रेम भक्ति मिलते हैं मिलती है। भक्त्यासन जतया भक्त्या, भक्ति कैसे प्राप्त होते हैं? भक्ति से। और भक्तिश्चा भगवत भक्त संगेन पड़े जाए थे, भक्ति भगवान के भक्तों से मिलती है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है अगर हो जैसा पूछिए। हमको क्या, हमको तक सुन इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। कैसे लगा सकते हैं? तो जीवा से कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए और कृष्ण नाम और कृष्ण कथा कहो। अंकों से भगवान का दिव्य मूर्ति का दर्शन करो। तो ऐसे कान में से कृष्ण कथा सुन इत्यादि। हरे कृष्ण।